strike a flore, mai dolorezzo. Pentru ești sărbători, mai dolorezzo. Pentru ești medici, mai dolorezzo. Mare amore, mai iubi, mai dolorezzo. Pentru ești ferici, mai dolorezzo. Mare amore, mai iubi, mai dolorezzo. Signori, mai dolorezzo, si la lunga i povesti, mai dolorezzo. Ma amore, signori, mai dolorezzo, si la lunga i povesti, mai dolorezzo. Se ti si entra la lume, mai dolorezzo, che aici mai mândru lume, mai dolorezzo. Se ne si entra lume, mai dolorezzo. Rai ce mai mândru lume, mai dolorezzo. Dinghi duci su svei za mai dolorezzo, insighe pere morti za mai dolorezzo. Dinghi duci su svei za mai dolorezzo, insighe pere morti za mai dolorezzo. Le svecciorile in bontà mai dolorezzo, le struzzas come eran mai dolorezzo. Cu mâine noi de lână, mai dolorezzo. Cu mâluță de lemn noi, mai dolorezzo. Acum vine măi, mândra-i plină de venire măi. Îi de venit și de necaz, că n-am fost aseară treaz. Hai, hai, că nu-i rău, că se-ai urcă tata meu măi. Îi de venit și de necaz, că n-am fost aseară treaz. Hai, hai, că nu-i rău, că se-ai urcă tata meu măi. Și bat la poartă, mândra doarme, parcă-i moartă. Ești mândruță până afară, că a venit și mă duc iară. Hai, hai, că nu-i rău, că seamă cu tata meu, măi. Ești mândruță până afară, că a venit și mă duc iară. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai hoț ca tata meu, măi. Pe dușmani măi, că eu sunt tână de ani măi. E pe unde se întâlnesc, numai de noi doi vorbesc. Hai, hai, că nu-i rău, că seamă cu tata meu măi. E pe unde se întâlnesc, numai de noi doi vorbesc. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai hoț ca tata meu măi. Thank you. beni sana yoluştu. Mamarım sana gözleşti. Yürü besmet içeri, tata gelmem içeri. Ay hay kınırım, kız yamır ku tata gelmem. Yürü besmet nasıl ruhu, tata yürü besmet ruhu. Ay hay kınırım, kız mayroz kata da gelmem. Yonelo mami, mende zor mu kabani? Yonelo mami, mende zor mu kabani? Nasıl mama seminize? Kırık fosgurit sabuce? Nasıl mama seminize? Kırık fosgurit sabuce? Vanilla America, yamul ku aurika. Vanilla America, yamul ku aurika. Rasa mama semenze, kalau fos gurita dulce. Rasa mama semenze, kalau fos gurita dulce. Să mă lăsesc. Când eu fost gurița dulce.